Εγώ είμαι Ίωνας. Ναι. Είμαι Ίωνας. Όπως και εσύ. Οι Δωρείς που ήσαν και χωρίς νεράκι ήταν από την άλλη μεριά. Έτσι, εμείς είμαστε Ίωνες. Ναι. Για να συνεννοούμαστε. Ίωνας Αμυγδάλου, όπως λέμε, είναι ο Άδωνης. Αυτό προσδιορίζεται. Δεν είναι από τους Δωρείς, είναι από την άλλη πλευρά. Από τη Μικρά Ασία και είναι Ίωνας. Βλέποντας τον Άδωνη θα ξέρουμε όλοι, ξέρετε, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν Ίωνα. Ίωνες και Δωρείς όλοι μαζί και όλα τα υπόλοιπα φύλλα πληρώσαμε σήμερα την πρώτη δόση με την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. 310 εκατομμύρια στο Δουνουτού του επαχθούς χρέους, αυτού του χρέους που θα το κουρεύαμε γιατί με αυτό το χρέος δεν μπορεί να επιβιώσει και να ζήσει αξιοπρεπώς ελληνικός λαός. Λοιπόν, σήμερα πληρώσαμε την πρώτη δόση, όπως ακριβώς έκαναν και οι προηγούμενοι, με μια τεράστια αγωνία, με έναν πανικό για να βρεθούν τα χρήματα, ώστε να είμαστε πολύ εντάξει στις υποχρεώσεις μας προς τα έξω. Ξαναλέω, του χρέους που θα το κουρεύαμε, θα το απομειώναμε, θα το αναδιαρθρώναμε ή, εν πάση περιπτώσει, θα δίναμε τις σχετικές μάχες. Όλα στο βωμό του χρέους. Για εκεί βρέθηκαν χρήματα. Για τα εδώ, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα βρεθούν τα χρήματα, διότι προηγούνται όπως και πριν ή απ' έξω. Όλα αυτά βεβαίως με το ισχυρό όπλο που έχουμε στα χέρια μας. Το ευρώ, η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη, είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Κυρία, κυρία, αν μου επιτρέπετε να εξέλθω τις αιτούσες γιατί έχω να κάνω την ανάγκη μου. Είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Μπράβο! Ορίστε, δεν είχαμε τέτοιο όπλο, ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο και το έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, 15 χρόνια πόσα, και κυρίως τα τελευταία 5 και κυρίως τους τελευταίους μήνες. Είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια μας και το αξιοποιούμε ως τέτοιο. Βεβαίως, λέγαμε και στο στρατό, τα άδεια όπλα σκοτώνουν, πόσο μάλλον τα γεμάτα και όταν τα στρέφεις και προς τον εαυτό σου και μάλιστα τα στρέφεις προς τον εαυτό σου επί σειρά ετών. Η σταθερή άγκυρα στην οποία πρέπει να είμαστε αγκυροβολημένοι είναι το ευρώ. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Και με το ευρώ καλύτερα. Μέσα στο σενάριο του ευρώ, εγώ πιστεύω ότι το ελαττήριο έχει πατηθεί μέχρι κάτω. Δεν πάει άλλο. Άρα μόνο επάνω μπορούμε να πάμε. Αυτά τα τελευταία τα έλεγε ο Στουρνάρος όταν ήταν υπουργός οικονομικών. Τότε υποτίθεται είχαμε πιάσει πάτο και δεν θα μπορούσαμε να πάμε πιο κάτω. Όπως είπε ο ίδιος, το ελαττήριο αφού το έχει πατήσει τέρμα και το κρατάς πατημένο για κάποια χρόνια, τότε, μήνες, αναγκαστικά η πορεία θα είναι προς τα πάνω. Όπως είδατε, υπάρχει και πιο κάτω και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ακόμη και πιο κάτω. Να θυμηθούμε και πώς ξεκίνησαν όλα, γιατί δεν είναι το θέμα τα κόμματα, δεν είναι το θέμα ο Τσίπρας, δεν είναι το θέμα ο Σαμαράς. Το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας νομίζει ότι εκεί μέσα θα έρθει η λύση και εκεί μέσα και μόνο εκεί μέσα υπάρχει η λύση. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και με το ευρώ καλύτερα. Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί. Και ο στόχος όλων των πρωτοβουλειών, όλων των αλλαγών, των μεταρρυθμίσεων είναι ένα καλύτερο αύριο για όλους τους Έλληνες πολίτες. Νοικοκυρεύουμε τα δημόσια οικονομικά. Χριστός. Νοικοκυρεύουμε τα δημόσια οικονομικά. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Με απλά λόγια, η πρόκληση είναι κοινή και είναι για όλους. Μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Ο πρώτος ήταν ο Σιμίτης, νομίζω τον καταλάβατε, που είπε για τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη, τα έλεγε τότε, τα πιστεύαμε και όντως έχει αποδειχθεί ότι μέσα στην Ευρωζώνη, αν κάτι έχουμε, είναι η σταθερότητα. Ο δεύτερος είναι ο Καραμαλής, που είπε ότι νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά, πνίγηκε και ο Κωνσταντάρας. Τον βάζουμε συνέχεια τον Κωνσταντάρα να πνίγεται. Ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος χθες αποχώρησε και νωρίτερα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για να μην λεκιαστεί με όλα αυτά που συνέβαιναν εκεί, καθότι θεωρεί ο ίδιος και πάρα πολλοί κόσμος ότι είναι ένας αψεγάδιαστος ηγέτης που έχει προσφέρει πολλά στον τόπο. Δεν κατέστρεψε την οικονομία με όλα αυτά που έκανε, με τη συνηγορία του τωρινού Προέδρου της Δημοκρατίας που τότε ήταν εκεί που ήταν. Όλοι αυτοί λανσάρονται ως η καθαρή και ως η λύση για μελλοντικά σενάρια. Γι' αυτό αποχωρούν νωρίς από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, γιατί ένα εθνικό κεφάλαιο αποχωρεί πάντα νωρίς και δεν ανακατεύεται με όλα αυτά. Αυτό είναι και η ένδειξη σοβαρότητας σε όλους αυτούς. Η σταθερότητα στην Ευρωζώνη ήρθε, όπως έλεγε τότε ο Σιμίτης, αλλά εκτός από τη σταθερότητα έχει έρθει και αξιοπρέπεια. Να ανακτήσεις την αξιοπρέπειά μας. Αυτό μου ζητάει ο κόσμος. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές, ζητάει να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια. Κάντε τόπο να περάσει η Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και ναι, έπιασε Λόξιγκας. Στη λέξη δημοκρατία την πιάνει Λόξιγκας. Είναι λογικό, έθεσε και τα θέματά της χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα, η Ντόρα. Έθεσε και σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη επίσης τα θέματά της. Γενικότερα η οικογένεια θέτει θέματα όπως κάνει τα τελευταία 100 χρόνια που διοικεί τον τόπο και από ό,τι φαίνεται και τα επόμενα 100 χρόνια που θα διοικεί με διάφορους τρόπους αυτόν τον τόπο. Ακούσαμε τα ευχάριστα για την αξιοπρέπεια. Ας ακούσουμε τώρα και τα δυσάρεστα από τον Μπάμπη. Πρώτα απ' όλα τα όχι του Ντράγκη. Τώρα τι. Κοίτα να δεις, από ό,τι φαίνεται οδηγούμαστε σε κατάρρευση. Και το λέω γνωρίζοντας ότι αυτό που λέω είναι βαρύ. Έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, το συμπέρασμα είναι ότι πάμε για μια κατάρρευση. Το πότε θα γίνει, το με ποιο τρόπο όταν θα γίνει. Όταν λες κατάρρευση. Κατάρρευση πρώτα απ' όλα του κράτους, αλλά και της αγοράς. Και με το ευρώ καλύτερα. Έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, το συμπέρασμα είναι ότι πάμε για μια κατάρρευση. Τώρα πάμε σε κατάρρευση. Η κατάρρευση έχει έρθει τόσο καιρό. Ο Μπάμπης τα έλεγε αυτά χτες βράδυ, επειδή βάρινε η ατμόσφαιρα και επειδή και χτες μας λέγατε έτσι μίζερος ότι δεν βλέπουμε τα θετικά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα θα ακούσουμε κάτι θετικό έως και πάρα πολύ ευχάριστο. Η Δημοκρατική Αριστερά κρατιέται. Η Δημοκρατική Αριστερά πορεύεται και βεβαίως πορεύεται για να ανασυγκροτηθεί, να επανεκκινήσει και να επανέλθει στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Το χρυσό κουβέλι. Που στα μαλλιά της φοράγει. Δημοκρατική Αριστερά. Να ξεχωρίζει από όλους μες στα μέλη. Ήρθανε δυο μικροί αγγέλη. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Και το κλέψανε. Δεν μπορεί. Δυο μικροί αγγέλοι που στα όνειρά τους θέλαν. Κουβέλι. Να μη θυμάται να ξεχνάει τι θέλει. Δεν μπορεί. Την πλανέψανε. Το προηγούμενο Σάββατο εισηγήθηκα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός μας ότι θα πρέπει η Δημοκρατική Αριστερά να πορευθεί προς ένα συνέδριο και το οποίο θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Δεκαήμερο γέλιου. Καταρχήν μάθαμε ότι υπάρχει η Δημοκρατική Αριστερά, ότι έχει Κεντρική Επιτροπή, ότι συνεδρίασε αυτή, ότι ο Κουβέλης πρότεινε σε αυτήν συνέδριο και ότι αυτό θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Πόσα ευχάριστα πια να αντέξει κανείς. Όμως φεύγουν αμέσως τα ευχάριστα. Εναλλαγές σήμερα, τι να κάνουμε, σε αυτό το συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς που κρατιέται και όλοι ελπίζουμε τόσα πολλά, το 0,5% πόσο πήρε, σε αυτό το φέρετρο όντως ακουμπάει η Ελλάδα. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Σε αυτό όμως το συνέδριο δεν θα είναι υποψήφιος ο Φώτης ο Κουβέλης. Εσείς θα ξαναθέσετε υποψηφιότητα για την αρχηγία στη Δημάρχη, για την προεδρία στο κόμμα? Όχι, όπως έχω ανακοινώσει, κρίνω αναγκαίο η Δημοκρατική Αριστερά να προχωρήσει σε μια ανανέωση, να αλλάξει. Εσείς θα ξαναθέσετε υποψηφιότητα για την αρχηγία στη Δημάρχη, για την πρόεδρο. Όχι. Ήλιε φωνιά πως αφήσες να γίνει το κακό. Σκοτώσανε το Σταυραϊκό. Επίσης. Πολλά νερά, βρώμικα ψάρια, λέει ο λαός μας. Κάτω στο σταυροδρόμι σκοτώσανε το νιό. Εγώ θα γίνω Σαμαράς. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μπορεί, ίσως μπορεί. Κάτω στο σταυροδρόμι σκοτώσανε. Αυτά. Θρυνούμε για το Φόιτο Κουβέλη. Είχε τόσα πολλά να δώσει σε αυτόν τον τόπο. Το πήγαινε τόσο καλά και είχε δώσει πάρα πολλά σε εκείνη τη συγκυβέρνηση, την περίφημη, με του Σαμαρά και του Βενιζέλο, του πρώτου μήνε. Που δεν θα είχαμε μέτρα, αλλά τελικά είχαμε μέτρα. Και κάτι μνημόνια που τα είχαν ψηφίσει και ήδη. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Έχουν μείνει όμω κάτι υπουργοί που υπουργεύουν τώρα με τον Τσίπρα από τα παλιά στελέχη, τα καλά του Κουβέλη. Και ελπίζουμε σε αυτό το συνέδριο θα το παρακολουθούμε και θα σα ενημερώνουμε. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο τώρα που μιλάω εγώ έχουν ακουστεί τα χειρότερα για τη Μέρκελ. Το απρωινά ο Τράγκας, επί χρόνια έλεγε διάφορα. Είναι καλό τώρα από τα μεγάφωνά σα να ακουστεί κάτι καλό για τη Μέρκελ. Την κυρία Μέρκελ. Είναι ένας από τους ιδιαίτερα σταθεροποιητικούς παράγοντες στην Ευρώπη. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Η δική μου ερμηνεία είναι ότι πρόκειται περί αδράνειας. Τόσα χρόνια όλοι μιλάμε για την Τρόικα. Είναι δύσκολο να βγάλουμε τη λέξη από το στόμα μας. Και θα ήθελα πράγματι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν από όλα την Καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο και θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την Καγκελάριο και για τη φιλοξενία της, αλλά και για τη στήριξη την οποία μας προσέφερε. Πρόκειται περί αδράνειας. Τόσα χρόνια όλοι μιλάμε για την Τρόικα. Είναι δύσκολο να βγάλουμε τη λέξη από το στόμα μας. Είναι ο Βαρουφάκης. Στα ενδιάμεση είναι ο Σαμαράς που ευχαριστεί τη Μέρκελ. Τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Το μαζεματάκι αυτό το βάζουμε ως επανάληψη για να θυμόμαστε. Αλλά είναι ο Βαρουφάκης που ξεκίνησε να απαντήσει σε μια ερώτηση για το ότι η Μέρκελ είπε Τρόικα τους θεσμούς. Αν είναι δυνατόν να πει Τρόικα τους θεσμούς, αλλά έδωσε την απάντηση. Λόγω αδράνειας, λόγω συνήθειας. Η Μέρκελ που έχει βοηθήσει την Ευρώπη και κυρίως για τη σταθερότητα της Ευρώπης, μεγάλες αλήθειες, λόγω κεκτημένης ταχύτητας, μπερδεύτηκε και αυτή που να μάθει και να προλάβει τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του Νότου, ενός κομματιού του Νότου, γιατί ο άλλος Νότος πάει κατά τη Μέρκελ, μπέρδεψε και το είπε Τρόικα. Έτσι λοιπόν υπήρχε μια δικαιολόγηση και αυτού από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Όποιος θέλει να στείλει mail θα το στείλει στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και ενώ το μηνυμά το αποστολεί στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα γιατί ο Ντράγκη δεν πρόκειται να μας κάνει τίποτα κακό. Γιατί αν ήταν να το κάνει το κακό, θα είχε προειδοποιήσει όταν ο Αλέξης Τσίπρας πριν 5-6 μήνες του τα είχε πει έξω από τα δόντια. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει μια άλλη λογική ότι μπορεί να επανακινηθεί η οικονομία με μειώσεις μισθών, ας μας το πει. Ας μας το πει. Όταν εγώ τα λέω αυτά στα διεθνή φόρα, δεν σηκώνεται κανένας να μας πει ότι αυτά που λες βγάζουν τη χώρα από την Ευρώπη. Όταν τα είπα στον Τράγκη, δεν μου είπε σήκω και φύγει από το τραπέζι, διότι αυτά που λες θα σας κόψουμε τη χρηματοδότηση. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω για κάτι. Το είπα και πιο πολλά από όσα είπα χθες εδώ. Όταν τα είπα στον Τράγκη, δεν μου είπε σήκω και φύγει από το τραπέζι, διότι αυτά που λες θα σας κόψουμε τη χρηματοδότηση. Θεωρώ ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Είμαστε δύναμη της ενότητας, της ανατροπής και της προοπτικής. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σώσουμε το ευρώ.

Δεν υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, είμαι και εγώ μία μικροαστή. Γεια σου, μικροαστούλα μου. Θέλω να αλλάξει εδώ και τώρα το καθεστώς των νοικιαζόμενων εργαζομένων. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Τι να κάνουμε, να του αγοράσουν πια να μην του νοικιάζουν. Όχι. Να του πάρουμε leasing, τι θες. Να μην υπάρχει αυτό το καθεστώς, δηλαδή να μην γίνεται άνθρωποι να εργάζονται, να φαίνεται ότι παίρνουν 550, τα 400 στο χέρι, τα υπόλοιπα τα παίρνει μονίμως η εταιρεία. Να εργάζονται μια από εδώ, μια από εκεί, μια σε ψυγεία, σε αποθήκες, να χειρίζονται κλάρκ, άνθρωποι χωρίς καμία εκπαίδευση και να απειλείται και η δική τους η ζωή και των άλλων εργαζομένων. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει εδώ και τώρα. Τώρα, αν για τον κύριο Μπαλάφ αυτό είναι πολυτέλεια, να χάρει την αριστερά του. Επειδή είμαι λίγο βλάκας, για δίμησέ μου το 90 στην Κακαβιά. Ποιος άνοιξε τα σύνορα? Το 90 στην Κακαβιά. Να θυμηθώ. Έχει σχέση με αυτόν που βιάστηκε να κάνει δήλωση σήμερα με το που βγήκε η είδηση για τον Πανούση? Ναι, μωρέ. Έχει σχέση με αυτόν? Τον πήρε ο μπάτσος τηλέφωνο, μπορούσε για τη γυαλάκια. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος. Τα σύνορα τότε ανοίξανε για κομματικούς λόγους. Είχε κοριστεί ο Έλληνας ψηφοφόρος και σου λέει να φέρουμε τίποτα καινούριο απ' έξω να μας ψηφίζουν άλλα 20 χρόνια. Έχει να κάνει με αυτό ή όχι? Νομίζω το λέγαμε. Λέγανε Άντωνι Κουίν, νομίζω. Εγώ νομίζω το λέγανε Άντωνι Βύση. Κυρία Μέρκελ, είναι ένας από τους ιδιαίτερα σταθεροποιητικούς παράγοντες στην Ευρώπη. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Είναι ο Γιάννης Μένανη Βαρουφάκης και λέει τα καλά του λόγια για τη Μέρκελ. Υπάρχει και ένας βουλευτής γνωστός. Γίνεται γνωστός και έχει να πει και να δώσει πάρα πολλά στον τόπο, στη σάτυρα αλλά και στα πάνελς, γιατί εμφανίζεται αυτό συνέχεια. Είναι ο Παύλος Πολάκης από τα Χανιά, νομίζω κάτω, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα το πρωί ήταν σε πάνελ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έσπασε 25 Γενάρη. Από αυτό το πράγμα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Δεν πάνε να ουρλιάζουν τα σκυλιά, όπως είπα και προηγουμένως. Δεν πάνε να πιάνει το Σόιμπλε, ας πούμε, ψηλή τραμουντάνα και να μας κουνάει το δάχτυλο και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, θα σηκωθεί να περπατήσει. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Έτσι, το θέμα είναι ότι εμείς να υποχωρήσουμε από αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι, δεν μπορούμε να εκτεθούμε στον ελληνικό λαό σε σχέση με αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε. Εκφράζει με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι, πρωτότυπο, θυμίζει την παλιά, όσοι θυμόμαστε, από το 81 και μετά, εκείνο τον ωραίο τρόπο, τον Τζαμπουκά δηλαδή, εκφράζει το ρωμαλαίο της υπόθεσης, πώς δηλαδή θα βγει η Ελλάδα στην Ευρώπη και πώς θα τους κάνει τους ανάπηρους να σηκωθούν, τους άλλους να κάτσουν κάτω και γενικότερα έχουμε θέματα, όπως ακριβώς λειτουργήσε σήμερα η κυβέρνηση που πριν λήξει η δόση, κατευθείαν δηλαδή έδωσε 410 εκατομμύρια, χωρίς πολλές συζητήσεις και τώρα ψάχνει και από τα ασφαλιστικά ταμεία να τραβήξει από εκεί λεφτά για να πληρώσει και τις υπόλοιπες δόσεις από το χρέος το οποίο θα το κουρεύαμε και ήταν επιζήμιο για τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Πολάκης παρουσίασε, ξεδίπλωσε και άλλα από αυτά που θα κάνουμε σε σχέση με την επιθετική στρατηγική μας κατά της Ευρώπης. Εάν σας πούν οι θεσμοί όπως είπανε, όχι. Τι θα κάνετε? Θα τα κάνουμε, κύριε Παπαδάκη. Είναι προφανές ότι θα τα κάνουμε. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν θα κάνουμε πίσω. Αυτό το έχουν καταλάβει. Και όσο και αν φωνάζουν τα σκυλιά, τα εντός και τα εκτός, εμείς θα προχωρήσουμε. Διότι αν αυτοί θέλουν να πετάξουν την Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουν πολύ καλά ότι σε ένα με 1,5 μήνα δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχει πει και τα λέει πολύ καλά ο άνθρωπος. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που τα λιοντάρια λυγίζουν, υποχωρούν άμα τη εμφανίσει του θύματος. Όχι να δώσει μάχη το θύμα. Με το που εμφανιστήκαμε, τους κάναμε να κάνουν την κολοτούμπα. Η κολοτούμπα έγινε. Η Ευρώπη υποχώρησε. Η Ελλάδα επιβλήθηκε. Αναγκάσαμε την Ευρώπη να προσκυνήσει. Αναγκάσαμε τους εταίρους να πειθαρχήσουν στους ελληνικούς όρους. Και ταμπατούμπα, η Ευρώπη κάνει τώρα κολοτούμπα. ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρώπη ήρθε. Και μια διαφημισούλα για να μην ξεχνάμε πού ακριβώς είμαστε. Την Κυριακή στις 11 ώρα το πρωί, ανακοίνωση λέμε τώρα, για τους ταξιτζίδες, για τους φίλους μας τους ταξιτζίδες, έχουν μια μάζοξη εκεί, μια συγκέντρωση, μια ομιλία, κάτι να γίνει εν πάση περιπτώσει. Για την Uber, την πολυεθνική, την εταιρεία που πάει σε όλες τις χώρες και εξοντώνει, εξαφανίζει όλους τους μικρούς και θα παίρνουμε όλη αυτή τη μεγάλη εταιρεία και θα κάνουμε τις δουλειές μας χωρίς να υπάρχουν όλοι αυτοί οι μικροί. Λοιπόν, η συγκέντρωση είναι 11 η ώρα στο σωματείο εκεί των Φορτηγατζίδων, Πέτρας και Ιωαννίνων. Πέτρας και Ιωαννίνων, ξέρετε που είναι όλοι εσείς, την κάνουν οι Πασεβετζίδες. από τους ταξιτζίδες. 11 η ώρα το πρωί, συγκέντρωση για να οργανώσουν το τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα για αυτό τον βραχνά που έχει πάει και σε άλλες χώρες και σε, νομίζω σε κάποιες χώρες της Ευρώπης κατάφεραν οι εκεί ταξιτζίδες, αν δεν κάνω λάθος στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, κάπου διάβαζα, ότι την έδιωξαν και αποσύρθηκε η συγκεκριμένη πολυεθνική και άφησε τους ταξιτζίδες να παλεύουν μόνοι τους με τα υπόλοιπα θηρία. Έλα, λέγε τώρα, καλημέρα. Πώς πήρες το χαρτί από το Υπουργείο, άντε. Εγώ. Πήρα το χαρτί, εγώ. Πήρα το χαρτί, τη θικάστα. Χακί, πέρασα την πύλη. Αντώνη, πώς μείναμε εδώ κι οι δυο μόνοι. Πήρα το χαρτί, τη θικάστα. Χακί, πέρασα την πύλη. Αντώνη, πώς μείναμε εδώ κι οι δυο μόνοι. Έλα τώρα, λέγε τώρα. Τι να σου πω. Τι διαδικασία τώρα, λέγε. Ετοίμασα προβοκατόρικο χτύπημα. Θα χτυπήσω τη δημοκρατία των αριστερών. Για να έρθει η δημοκρατία των δεξιών. Ναι, βέβαια. Η νέα δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία. Η γνήσια δημοκρατία. Αφού η αυθεντική. Αφού αύριο θα φύγει ο άλλος, ρε. Ποιος θα φύγει. Ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν έχει να πάει πουθενά, Αντώνης. Εδώ θα μείνει. Και ποιος θα έρθει. Η άλλη Μοσχάρο, η Καϊδάρο, η Ψηλή. Ή το γουρλό του άλλο. Όχι. Αντώνη, προχώρα. Κάνε εμάς Πασό και εμάς. Ζήτω Αντώνη Σαμαράς. Είσαστε πολύ άπλητα άτομα, ρε. Αυτό γιατί είστε επιτυχημένοι. Φιλιά πολλά. Λέγεται. Αποστολή, άλλα 5 σπίτια στην Πάτρα. Πληστηριασμοί. Ναι, άλλα 5 σπίτια. Μα δεν θα σταμάταγε ο Τσίπρας πληστηριασμούς, τι γίνεται. Θα σου έλεγα κάτι, ρε φίλε, αλλά. Όχι να μου πεις, γιατί χάρη. Μου πεις. Έχει χάρη, άστα να πάει στο διάλο, άστα. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω ότι διαμαρτύρονται σήμερα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα θέλουν όλα. Ακόμα ούτε ένα μήνα ο άνθρωπος δεν είναι στην Υπουργεία. Αχ, σπάνιο φαινόμενο. Γριά ΣΥΡΙΖΑ, μ' αρέσετε. ΣΥΡΙΖΟΓΡΙΣ, οι λεγόμενες. Ναι. Ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ εσείς. Ναι. Α, τι καλά. Πρώτη φορά, ε. Ναι. Τις προηγούμενες. Όχι, δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τι ψηφίσατε. Πρέπει να σας πω. Πρέπει, δεν πρέπει. Επειδή θέλετε θα το κάνετε. Ούτε νέο δημοκράτησα είμαι, αλλά πάντω δεν τον είχα ψηφίσει. Είστε σοσιαλίστρια γενικώ. Ναι. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ευτυχώς τότε είχαμε υπομονή και περιμέναμε πότε θα τα κάνει κόλλο στο Πασόκ. Ο Σαμαράς, παλικάρι μου. Ε? Ανέβηκε για να φτιάξει την οικογένειά του, όχι για το φτωχό λαό. Σε αντίθεση, φεύγαμε το Πασόκ που ψηφίσατε όλα αυτά τα χρόνια που ανέβηκε για το φτωχό λαό, ε. Το Πασόκ τι ρότερο ήταν. Όλο μας κοροϊδεύανε μια ζωή. Τώρα αυτό είπε ότι θα κάνει κάτι. Δίνει, πληρώνει το ρεύμα, λέει, από του φτωχού. Είναι κρίμα τα παιδιά, λέει, να μην έχουν φω και να πηγαίνουν στο σχολείο νηστικά. Όχι, είναι κρίμα να μην έχουν φω, όντω. Να μην έχουν ζωή είναι μεγαλύτερο κρίμα. Η μέλλον, η όνειρα. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Χάρηκα πολύ. Γεια σου. Γεια σας. Ένα καλό παλικάρι ήταν. Πολύ καλό παλικάρι. Καλέ, χρόνια πολλά. Γιατί? Να τα χιλιάσετε. Τα επεισόδια της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας. Αν μπορεί τα χιλιάσουμε τα επεισόδια, σημαίνει ότι είναι άλλα 10 χρόνια περίπου. Σε 10 χρόνια θα πρέπει ήδη να έχουμε βρει περούκα άσπρο μάλα τσολιά και σαπιογερασμένο χοντρό μπαλούρδο. Το πιθανότερο βέβαια σε 10 χρόνια είναι αυτά να έχουν γίνει από μόνα τους. Ναι. Κάνει ο βασιλιάς των Ερτζιανών κυμάτων. Εμετό, μόλις. Κυρία, κυρία, αν μου επιτρέπετε να εξέλθω τις αιθούσες γιατί έχω να κάνω την ανάγκη μου. Αυτό είναι ο Βορύδης που θέλει να εξέλθει τις αιθούσεις. Θα εξέλθουμε και εμείς τώρα τις αιθούσεις εδώ του στούντιο, διότι ακολουθεί ο λαός με τις παραγγελίες του, όπως κάθε Παρασκευή, και αμέσως μετά έχουμε μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Καλό Σαββατοκύριακο, όλα να είναι καλά, γιατί τη Δευτέρα ξανά έχουμε Eurogroup, πάλι πιέσεις, πάλι μάχες, πάλι θα νικήσουμε, κάτι μου λέει. Πάλι θα νικήσουν και οι ξένοι, κάτι μου λέει πιο πολύ. Γεια σας. Εξοχότατη και χλαμπρότατη αποσταλμένη εξ Αθηνά. Αποστολή. Έλα. Το φλου του Βαρουφάκη που είπε στον Ντίνο Ηλιόπουλο, η Βλαχοπούλου, στην ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης». Αφιέρωση. Δεν το πιάσα. Το φλου που είπε ο Βαρουφάκης, θα τα αφήσουμε φλου, το λέει η Βλαχοπούλου στον Ηλιόπουλο, την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης» μέσα στο τμήμα. Εντάξει, θα το δω. Άμα το δω, θα στο βάλω σε αφιερώσεις πάντως. Εκεί μπαίνουν αυτά. Θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη στιγμή, μια συγκεκριμένη κάντε συζήτηση. Κάντε μου για να το καταλάβει ο κόσμος. Ακριβώς. Συγκεκριμένη συζήτηση, θα σου πούμε ποιον συζήτηση. Ναι. Αλλά στις Βρυξέλλες. Ναι. Έτσι. Σου λέει, καταλαβαίνουμε το οικονομικό σκεπτικό που μας παρουσιάζεις, αλλά ξέρεις κάτι. Αν να το περάσουμε τώρα, εάν βάλουμε ένα νούμερο εκεί μέσα, ή αν πούμε ότι καταργείται

θέλω, αν μπορεί την Παρασκευή, να βάλει την κιλοτίνα από το μεγάλο μα σύρκο μαζί με ένα ευχαριστώ και μια προσμονή, ας πούμε, προς τη νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μας φέρει και εμάς την κιλοτίνα. Και ευχαριστώ που θα μας τη φέρει, δηλαδή. Είναι εντάξει, προδικασμένο αυτό. Και έτσι θα έχουμε κι εμείς έτσι έναν γλυκύτερο θάνατο.